Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Işın Sarıöz'e teşekkür ederiz. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Thank you. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manatını Sesimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. İki albümümüz var bugün programda. İlk albüm bir konser albümü. İbrahim Maluf'un ilk konser albümü geçtiğimiz Ekim ayında yayınlandı. Live Tracks ismini taşıyor bu albüm ve Maluf'un 2006-2016 yıllar arasında verdiği çeşitli konser kayıtlarından oluşuyor ve ilk dinlediğimiz kayıt da İstanbul'dandı. Babilon'da Mayıs 2013'te verdiği konserden Will Soon Be A Woman isimli parça albüme konmuş. Kadroda İbrahim Maluf'un yanında basta Laurent David, davulda Xavier Roger, gitarda François Delport, tuşlu çalgılarda Frank Voeste ve trompette Yun Kam yer almış. Albümü dinlemeye devam edelim. Bu sefer 2016 Nisan'da Fransa'nın Nantes kentinde verilen konserden bir kayıt. Bu sefer daha farklı bir kadro var İbrahim Maluf'a eşlik eden. Basta Antoine Guilmet, davulda ünlü bir isim Stefan Galan, gitarda François Delport, tuşlu çalgılarda Eric Lenini ve trompetlerde Martin Sakarti, Jan Martin ve Yun Kam. Dinleyeceğimiz parça İbrahim Maluf'un bestesi ilkinde olduğu gibi Red and Black Light. Essayez encore une fois un tout petit peu plus fort. super beau. Je vais vous expliquer un truc juste. Quand j'étais en train de travailler sur, cet album et sur ce morceau, j'étais dans ma chambre et cette mélodie que vous étiez en train de chanter là, moi je l'imaginais, je savais pas du tout qu'un jour, nous et avec ce projet, on ferait des salles aussi imposantes et aussi intimidantes. Mais j'étais dans ma chambre en pyjama et j'imaginais tout le monde en train de chanter comme dans, vous savez, comme dans des stades ou dans des zéniths et tout. Tout le monde en train de chanter cette mélodie là en mode We are the world. J'étais à fond et tout, je me tapais des délires tout seul, je faisais un film quoi. Et bah du coup en fait on y est. Et je me dis que du coup c'est l'occasion de chanter cette mélodie vraiment à donf. Est-ce que vous seriez prêts à le faire vraiment vraiment en mode We are the world? Et c'est la mélodie qui pour moi symbolise tout cet album, tout ce projet. Donc c'est devenu un peu pour moi un peu l'hymne des choses les plus importantes. Voilà, c'est mon petit délire. Et je me dis que même si je suis pas en pyjama, on peut se faire ce petit délire tous ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti, on fait le thème. 2, 3, et... Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était magnifique. Merci beaucoup. Red and Black Light, İbrahim Malouf'un konser albümü Live Tracks'ten dinledik. Bu albümden üçüncü ve son bir kaydımız daha var. Yine aynı konser Fransa'nın Nantes kentinde Nisan 2016'da kaydedilmiş. Ve aynı kadro ile ve yine İbrahim Malouf'un bestesi Yahala. Thank you. İbrahim Maluf'un konser albümü Live Tracks'ten 3 şarkı dinledik. Bu albüme önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Şimdi bugünün ikinci albümüne geçelim. Bu albümde 2006 yılında Atina doğumlu ünlü Yunan şarkıcı Savina Yanatu'nun diskografisinden bir albüm. Tutti Baci albümün ismi. Bu Savina Yanatu'nun bir solo albümü değil, bir işbirliği albümü, güzel bir kolaborasyon. Sardinyalı iki sanatçı Eleni Letta ve Mauro Palmas'la beraber yapmış. Böyle üç solistli güzel bir albüm olmuş. Savina Yanatu'nun albümlerinde olduğu gibi burada da Primavera en Selenico grubu eşlik ediyor. Selanikli çok iyi müzisyenlerden kurulu bir grup. Şimdi albümü dinlemeye başlayalım. Önce açılışında kısa bir şarkı Laudato Sempre Sia yer alacak. Bu Sardinya folkundan sözleri olan bir parçayı Eleni Letta müziklemiş. Kora vokalle söyleniyor. Böyle söylendi mi? Aynı şekilde söylenen Balkan halk şarkılarına benzemiş. Burayı da Primavera en Selenico grubu Lakerde dansına bağlamış bu şarkıyı. Şimdi açılıştaki bu ilk iki şarkıyı dinliyoruz. Laudato sempre sia su nome de Gesù e de Maria su nome de Gesù e de Maria laudemus pius et pius su nome de Maria e de Gesù su nome de Maria e de Gesù e sempre laudado sure nostru Gesù sacramentado sure nostru Gesù sacramentado debimus contemplare devotamente so schema mistero con le rose nelle glorie Gesù e Maria penitenza peccato nostro suffragio anima santa su purgatorio il sublime mistero glorioso su un tempo come Gesù nelle corse a morte sua Resuscitare di un bagno glorioso per non morre virus. In suo primo mistero glorioso su un tempo mentre Gesù non è conto sa morte sua. Resuscitare di glorioso triunfante per non morre più. Babu nostru chi stasi in sos che lo santificato sia su nomen to. Venza da noi su regno to. E fatta sia sa volontà de tua commente su che luca esa terra. Babbo nostro che stasi in sos che lo santificato sia su nomen to, venza da noi su regno to, e fatta sia sa volontà de tua commente su che lo che sa terra. Radyo 94.9'da Yunan şarkıcı Savina Yanatu'nun Sardinyalı sanatçılar Elena Letta ve Moro Palmas'la beraber 2006'da yaptığı Tutti Baci isimli albümü dinliyoruz. Sırada Yunan folkundan birbirine bağlı iki parça var. İlkini Elena Letta, ikincisini Savina Yanatu seslendirecek. Önce Saranta Palikaria, arkasından Yanimoto Mantilisu. Thank you. Yunan şarkıcı Savina Yanatu'yu Sardinyalı şarkıcılar Elena Letta ve Mauro Palmas'la beraber yaptığı Tutti Bacci isimli albümde dinliyoruz. 2006'da yayınlandı bu albüm. Albümde oldukça güzel bir Seferat şarkısı yorum var. Elena Letta ve Savina Yanatu söylüyor. Porque ero Blanca Niña. Questa è storia con il cuore a te. Media parte della ciudad. Venderesh viñas y campos de la parte de la mar. Vos esperaresh a los siete, sino a los ocho vos casas. Tomaresh un mansevico que parezca tal y cual, que se vista las mis ropas sin sudar y sin manchar. Puesto que sintió su madre, maldición le fue a echar. Todas las naves del mundo vayan y avolten con paz, y la nave de Mish vaya y no avolte más. Bugün iki albüm vardı. Önce İbrahim Maluf'un konser albümü Live Tracks'ten 3 şarkı dinledik. Hatta ilki İstanbul Babilon'dan bir kayıttı. Bu albümü önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Arkasından Yunan şarkıcı Savina Yanatu'nun Sardinyalı sanatçılar Elena Letta ve Mauro Palmas'la beraber 2006'da yaptığı Tutti Bacı albümünden şarkılar dinledik. Aynı albümden Sardinya Folk'undan güzel bir parça Dilli Ruday ile bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Bugünkü programın destekçisi Işın Sarıöz'e çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Dinuru dinuru dinuru day dinuru dinuru dinuru day aduduru duru aduduru day aduduru duru aduduru edu e totu sanoris ki vunti castello totu sanoris da sumuise subenidenga za punta de bei e dillu dillu dilluru day dillu dillu dilluru day dillu dillu dilluru day dillu dillu dilluru day dillu Dilloro dilloro dai dilloro dilloro dilloro dilloro dilloro dilloro dilloro dai dilloro dilloro dilloro dai dilloro dilloro dilloro dai tutto sanno rischi punti castello tutto sanno rischi su muise su benidenga da su benidenga su benidenga da punta de ve su benidenga da sabuliana ida musia da vedra vincada ida musia da vedra vincada Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Işın Sarıöz'e teşekkür ederiz.